produkty z Twoich ulubionych kategorii aż do 80% taniej. Szukaj okazji w sklepach i na leroymerlin.pl. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwo, witamy. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Dziś 27 dzień grudnia, jest piątek, no i czas na serwis. Artur Wertowski. A wzrost będzie niewielki, średnio o 12%. Tak o planowanych podwyżkach cen prądu mówi wicepremier Jacek Sasin. Złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi powstańców wielkopolskich. Za pół godziny rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe. Powiemy też o sporze wokół ograniczenia prędkości na niemieckich autostradach. Limit miałby wynieść 130 km na godzinę. A wzrost cen energii elektrycznej w przyszłym roku wynika m.in. z konieczności dostosowania się do polityki Unii Europejskiej. Tak mówił w Polskim Radiu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak dodał, wzrost cen będzie znacząco mniejszy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Udało się rzeczywiście pomiędzy spółkami energetycznymi osiągnąć taki stan, że ten wzrost cen energii jest stosunkowo niewielki. Średnio to jest około 12,5%, co daje do takiego przeciętnego rachunku niecałe 9 zł więcej, co muszę powiedzieć jest takim godnym uznania wynikiem, biorąc pod uwagę, jak rzeczywiście rosną ceny energii u naszych sąsiadów, chociażby w Niemczech czy w innych krajach europejskich, gdzie te wzrosty były skokowe. Wicepremier Jacek Sasin dodał, że polskie firmy energetyczne ograniczają swoje zyski, żeby powstrzymać wzrost cen. Jak stwierdził, energetyka węglowa wymaga jednak modernizacji, co również wpływa na koszty wytwarzania energii. Powstańcy wielkopolscy zostali upamiętnieni w Poznaniu. W 101. rocznicę wybuchu zrywu samorządowcy, politycy, harcerze i zwykli poznaniacy składali kwiaty przed tablicami upamiętniającymi powstańców oraz na nagrobkach na Cytadeli i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podkreśla, że wszyscy Polacy powinni pamiętać o insurekcji. Trzeba nam cały czas rozmawiać, przypominać powstanie wielkopolskie tak, aby wszyscy Polacy wiedzieli o powstaniu wielkopolskim. Cieszę się, że powstanie wielkopolskie zostało wpisane w podstawę programową nauczania historii. To ważne, aby młode pokolenia wiedziały o powstaniu wielkopolskim. Za pół godziny w Poznaniu rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe. Małopolskie gminy nie radzą sobie z wymianą tzw. kopciuchów. Wojewódzki plan zmniejszania emisji zanieczyszczeń wydobywających się z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno został zrealizowany w 14%. Według założeń programu ochrony powietrza za 3 lata w Małopolsce nie powinno być żadnego kotła niespełniającego norm emisji spalin. W całym województwie z około 500 000 tak zwanych kopciuchów w ciągu 2 lat zlikwidowano 26 tysięcy. Przy tak powolnym tempie wymiany pozaklasowych kotłów małopolskie powietrze będzie jeszcze zanieczyszczone przez ponad 30 lat. Mówi Natalia Matyjaszik z Alarmu Smogowego. Trzy gminy zbliżyły się do wytycznych programu ochrony powietrza. To między innymi Wieliczka i Świątniki Górne. Jest też 15 gmin, które nie wymieniły ani jednego kotła w ciągu tych 2 lat. Między innymi gmina Lipnica Wielka, gmina Zawoja czy podkrakowska gmina Mogilany. Gminy mogą zapłacić kary za bezczynność. Inspektor ochrony środowiska może nałożyć na samorządy nawet 500 000 złotych grzywny. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec Niemcy i spór o limit prędkości. Partia Zielonych oraz współrządząca SPD chcą wprowadzenia ograniczenia na autostradach do 130 km na godzinę. Żądania te wspierają organizacje ekologiczne. Przeciwko jest Chadecja oraz Ministerstwo Transportu. Zwolennicy limitu twierdzą, że ograniczenia zwiększą bezpieczeństwo na drogach, zmniejszą emisję dwutlenku węgla i poprawią płynność jazdy. Minister transportu Niemiec Andreas Scheuer z bawarskiej CSU jest zdecydowanie przeciwny ograniczeniu prędkości na autostradach. Chadecki specjalista do spraw transportu samochodowego Oliver Wittke twierdzi, że ograniczenie maksymalnej prędkości do 130 km na godzinę nie przyniesie żadnych oczekiwanych efektów. Autostrady w Niemczech są bardziej bezpieczne niż w innych krajach i są bezpieczniejsze niż drogi krajowe, a ograniczenie prędkości w niewielkim stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, powiedział Oliver Wittke w rozgłośni Deutschlandfunk. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, że Niemcy są jedynym krajem w Europie, w którym po autostradach można jeździć z dowolną prędkością, o ile w danym miejscu nie ma ograniczenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już 5 minut po godzinie 16. Zajrzyjmy na chwilę do prognozy. Otóż w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Zatem uwaga, w wielu miejscach może być ślisko. W Karpatach w nocy opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Tam prognozowany przyrost pokrywy o 12 cm. Temperatura minimalna w nocy od minus 4 do minus 2 na wschodzie. Podobnie w obszarach podgórskich. Na pozostałym obszarze od minus 1 do plus 2. Choć będzie wyjątek na Podhalu, tam minus 6, a wiatr umiarkowany, na wschodzie także dość silny. W całym kraju może być porywisty, północny, północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a wysoko w górach do 90. Tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Niebawem 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie niezmiennie do 19. 7 trójek na początku 22. A co w naszym programie do 19? Co roku, proszę Państwa, marnujemy około 9 milionów ton żywności. Czasem zapominamy po prostu o mrożeniu. I kapustę, i zupy, i pierogi, i wszystkie inne pyszności, ciasta też przecież. Wszystko to możemy mrozić bez uszczerbku na jakości i walorach smakowych potraw. Zakopane, ale nie tylko, zrezygnowało z fajerwerków. Jestem przeciwnikiem chuliganki fajerwerkowej. Nie denerwują mnie sąsiadów, jeśli, nie wiem, mają psy, koty i nie lubią fajerwerków. Odejdźmy kilkadziesiąt metrów dalej. Co jeszcze w naszym programie? Prawdopodobnie za dwa dni dojdzie do wymiany jeńców w Donbasie. Wymiana między Ukraińcami a separatystami prorosyjskimi. Nie mam z mężem żadnego kontaktu. Widziałam go tylko na filmach z przesłuchań, które separatyści udostępnili w internecie. Widać tam, że mąż był bity, ma unieruchomioną rękę, siniaki na twarzy. Sporo dziś relacji przed nami. W Krapkowicach jest dom pana Henryka, pani Hildegardy. Co roku niezwykle ozdobiony światełkami stał się atrakcją turystyczną. Podjeżdżają z różnych stron okolic. Niedawno tutaj by ze Pomorza, jak powiedziała, 600 kilometrów zrobili, z Wietnamu tutaj byli. Dziś zapytamy również, czy jeszcze lubimy uczyć się na pamięć. Na przykład wierszy. Jak się zacytuje poezję, to przynajmniej dawniej to robiło wrażenie na kobietach. No, dawniej może tak, a dziś i dwie księgi z pana Tadeusza mogą nie pomóc. Poezją nie wyżywisz wybranki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i5 ósmej generacji oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2299 zł. A kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Protective Clean oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 269 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę,

Szacuje się, że około 2-3 razy więcej żywności wyrzucamy w okresie świątecznym. Anna Przetakiewicz, Federacja Polskich Banków Żywności. My jako banki żywności uczymy, jak temu zapobiegać. Przede wszystkim trzeba dobrze przechowywać tą żywność, żeby ona nie utraciła swoich walorów smakowych, bo można zarówno taką ugotowaną żywność przechowywać w lodówce bardzo długo, jeżeli jest dobrze zapakowana, czyli w takie szczelne opakowanie, ale też można mrozić. Wyjątkiem jest tutaj wyłącznie sałatka warzywna. Całą resztę i kapustę, i zupy, i pierogi, i wszystkie inne pyszności, ciasta też przecież. Wszystko to możemy mrozić bez uszczerbku na jakości i walorach smakowych potraw. Zdarza mi się mieć bardzo dużo warzyw. Helena Sokołowska, Food Sharing Warszawa. Czasami na tyle dużo, że choćbym nie wiem ile robiła sałatek, to nie dam rady tego zjeść, więc bardzo dużo kiszę. Mam tutaj kiszone rzodkiewki, kiszone buraki. Kiszonki też mają to do siebie, że są bardzo zdrowe, prawda? To prawda. Żeby zrobić pyszny posiłek, o czym ja piszę w swojej książce, nie potrzeba lodówki z półkami wypełnionymi po brzegi. Po co kupować sok jabłkowy, który jest najczęściej z soku zagęszczonego, czyli nie wiemy, co jest konkretnie w tym składzie. Mamy jabłka, wykorzystujemy je do szarlotki, czy do świątecznego sernika albo pudingu i obierki, ogryzek wrzucamy do garnka, zalewamy zimną wodą, dodajemy swoje ulubione przyprawy i mamy kompot, który smakuje o niebo lepiej niż te kupne soki, a przy okazji powstał tak bezkosztowo. Jeżeli jesteśmy pewni, że sami nie zużyjemy tego jedzenia, to można oddać na przykład do jadłodzielni. Jadłodzielnie służą do tego, żeby wymieniać się w nich jedzeniem. To znaczy każdy może zostawić jedzenie w jadłodzielni i każdy może się tym jedzeniem poczęstować. W Warszawie jest takich jadłodzielni 18 już, więc mamy całkiem spory wybór. Można sobie sprawdzić, która z jadłodzielni jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania i tam zostawić nadmiar jedzenia. Jest też taka inicjatywa Podzielmy się, która uruchamia się wyłącznie w okresie świątecznym i jej inicjatorzy odbierają żywność nawet z prywatnych domów na terenie bardzo wielu miast w całej Polsce i przekazują do ośrodków zajmujących się pomocą bezdomnym. I do nich właśnie ta żywność trafia. Wyrzucenie to już jest taka ostateczność, do której staramy się nie dopuścić. Planujmy, dobrze przechowujmy i dzielmy się. Akcja Podzielmy się trwa do jutrzejszego popołudnia. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie podzielmysie.pl. A marnowanym jedzeniem zainteresowała się Justyna Grabasz. 17 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja bardzo popołudniowa. Hang on, the holly bear has put up the tree. Love to see you shake it in red and green. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well into New Year's Eve. Turn out the light, call the law. Deck the halls, we'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well into New Year's Eve. Rocking this Christmas. Rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well into New Year's Eve. Before too long we will be feeling no pain. We'll be flying like a jet. Miłośnicy fajerwerków muszą pogodzić się z tym, że w miastach będzie ich coraz mniej. O sprawie za chwilę. Grupa The Tractors, program trzeci, audycja popołudniowa. Fajerwerki czy lasery to pytanie przed zbliżającym się Sylwestrem zadają sobie samorządowcy. Z roku na rok coraz więcej miast rezygnuje po prostu z pokazu sztucznych ogni podczas organizowanych imprez. Władze Zakopanego poszły jeszcze dalej i wprowadziły całkowity zakaz używania fajerwerków przez cały rok. Mariusz Krzemiński wie, gdzie jeszcze poza Zakopanem w Sylwestra nie zobaczymy, nie usłyszymy fajerwerków. Na pewno nie będzie ich w Warszawie. Prezydent Rafał Trzaskowski, podobnie jak rok temu, zdecydował, że i tym razem podczas zabawy organizowanej przez ratusz warszawiacy nie zobaczą sztucznych ogni. Rok temu podjąłem decyzję, że na warszawskim Sylwestrze nie będzie fajerwerków, bo fajerwerki płoszyły nasze zwierzęta. Większość czworonogów chyba była z tego zadowolona. W związku z tym w tym roku taka sama decyzja. Warszawa nie strzela. Sztuczne ognie coraz częściej są zastępowane przez lasery i właśnie taki pokaz będzie można w tym roku zobaczyć m.in. w Bydgoszczy, mówi Łukasz Krupa, dyrektor Biura Promocji Miasta. O 12 będzie uroczysty moment odliczania życzeń, szampana, ale podtrzymujemy zeszłoroczne deklaracje, jakby, że miasto jako miasto nie będzie organizowało pokazu hukowych. Będzie oczywiście elementem tego Sylwestra wpisanym w scenariuszu pokazy świetlne. Co na to mieszkańcy? Zdania są podzielone. Jedni decyzję o rezygnacji z fajerwerków chwalą, inni żałują, że sztucznych ogni nie zobaczą. Dobrze, dlatego, że psy bardzo się boją strzałów i jest to dla nich bardzo stresujące. To i tak niewiele zmieni, no bo nadal będziemy sprzedawać i nadal będą ludzie strzelać, będą chcieli to robić. Szkoda, że nie będzie fajerwerków. Mogły być by, no, dla mnie. Poszły wyszłam na balkon, popatrzałam w Sylwestra, jak ładnie. Było zawsze jakiś tam fajny pokaz, fajny widok dla ludzi. Oczywiście tam, gdzie nie wprowadzono całkowitego zakazu używania pirotechniki, będzie można odpalać swoje fajerwerki. Trzeba to jednak robić ostrożnie i rozsądnie, apeluje Ireneusz Patynowski z Fundacji Pozytywne Emocje. Jestem przeciwnikiem chuliganki fajerwerkowej. Nie denerwujmy sąsiadów, jeśli, nie wiem, mają psy, koty i nie lubią fajerwerków. Odejdźmy kilkadziesiąt metrów dalej. Dajmy im przestrzeń również do wspólnej zabawy. Nie bądźmy egoistami. Ważne też, by kupując środki pirotechniczne, zwrócić uwagę na to, czy pochodzą z legalnego źródła, dodaje rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Warto w tym okresie również przypominać o zasadach bezpiecznego użytkowania materiałów pirotechnicznych, aby były to produkty certyfikowane, używane zgodnie z instrukcją, aby pamiętać, aby obsługiwały je osoby trzeźwe, aby nieletni byli zawsze pod opieką rodziców, osób dorosłych, tak aby nie doszło do nieszczęścia, a niestety co rok odnotowujemy bardzo poważne zdarzenia. Są to i urwane palce, urwane dłonie, ale także zdarzają się niestety wypadki śmiertelne. O rozwagę apelują też strażacy. Z fajerwerków korzystajmy w miejscach bezpiecznych, podkreśla Paweł Frontczak, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pirotechniczne są dla osób dorosłych i wolno je tylko stosować na otwartej przestrzeni. Nie wolno używać ich w domach, a bywały przypadki, że ktoś spalił dom, bo odpalił racę, czy też jakiś inny środek pirotechniczny w domu. To samo dotyczy balkonów. Z pokazu sztucznych ogni zrezygnowano też m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Toruniu. Będzie Państwu bardzo brakowało fajerwerków? 7 trójek na początku 22. To The Papini Sisters. If it ain't got any swing, come on, pop, pop, pa do do do da, pa da pa pa da pa da pa da, pa da do do da, pa da do do da, pa do do do da, pa. It don't mean a thing, pa do. If it ain't got any swing, pa do, pa do do da, pa pa pa di da, pa pa pa pa do do da, wah wah wah. It don't mean a thing if it ain't got no swing. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba do da. Sunny if it's sweet or hot, take that rhythm and give it the best you've got. You know it don't mean a thing if it ain't got no swing. Wah wah wah wah wah wah wah wah. Panie Piotrze, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Ja dzwonię z Chrzanowa i mam taki pomysł. Jestem gotów zrezygnować z fajerwerków pod jednym warunkiem, że właściciele psów będą chodzić z woreczkami i będą sprzątać po swoich pupilach. No, to umowa w takim razie stoi. Pan Jan jeszcze. Panie Janie, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałbym tutaj zgłosić swój żal, że wszyscy biorą pod uwagę szanowne pieski, a nikt nie bierze pod uwagę, że ja na przykład bardzo stresuję się tym, że fajerwerków nie będzie w Sylwestra. Do tego stopnia, tak? No jestem przyzwyczajony od urodzenia, że Sylwester jest obchodzony hucznie i jest strzelanie. A nagle czegoś zabraknie, no. Boję się, że mogę się zestresować. Zawsze można podjąć ryzyko i kilka wrzucić do kominka. O, no tak, to jest bardzo dobry pomysł, dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam, 7 trójek na początku, 22. But when you swing it, I'm ready to give all I've got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. To Papini Sisters, 29 minut po godzinie 16. W sobotę, proszę Państwa, miejscami głównie na wschodzie, południu kraju opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 8 cm. Temperatura maksymalna od minus 2 na wschodzie oraz podobnie w Kotlinach Sudeckich do 2 stopni na zachodzie, 3 lokalnie nad morzem. W Kotlinach Karpackich minus 4. A wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, północny, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Tam powodował będzie zawieje, zamiecie śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1 zaoszczędzisz 170 zł, płacąc tylko 329 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza. I cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gats. Nie da się Gatsowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 roku rusza elektroniczna baza danych o odpadach. Co to oznacza? Koniec z papierowymi dokumentami. Od nowego roku ewidencji odpadów i sprawozdawczość będziesz prowadził wyłącznie w BDO. Wejdź na www.bdomos.gov.pl i dowiedz się więcej. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7 trójek na początku, 22. Panie Jerzy, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. No i ja dwa słowa chciałem ze swojej strony a propos fajerwerków na Sylwestra rzucić do tego koszyczka. Jest to, dla mnie to jest skandal. To w ogóle rzecz, na którą człowiek cały rok czekał, na Sylwestra, na wianki, z całą rodziną, z psami, notabene wiele psów miałem. Chodziliśmy obserwować fajerwerki. Mhm. Psi problem nie istnieje, jeśli się psa prawidłowo prowadzi. Tylko to, wie pan, no, pies w kaftaniku noszony na ręku nigdy w życiu nie odważy się uczestniczyć w pokazie. Także ja jestem absolutnie i cała moja rodzina za. Fajerwerki to była gigantyczna atrakcja dla wszystkich. Nawet spoza Warszawy przyjeżdżali do mnie znajomi. Powiedział skończyło pan, się. Pan Trzaskowski... Powiedział pan wianki, to chyba nie ta pora roku, tak ja myślę. No, oni przyjeżdżali na wianki, ale Sylwester to... A. No i to tożsama sprawa fajerwerków, no tu i tu. Rozumiem. 29 minut pozostało do 17. to grupa The Texas Horns. Miała to być piosenka dla kolegi Wałkuskiego, no ale urlopowany. W takim razie będzie dla państwa. Pani Barbaro, wracamy do fajerwerków. Halo, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pewnie. Dobry wieczór, słucham. Tak, no ja rozumiem, że wszyscy martwią się o pieski, które mają domy i które mają swoich właścicieli. No natomiast nikt nie myśli o zwierzętach w zoo, zwierzętach bezdomnych, ptakach, które są płoszone, dzieciach z autyzmem, dzieciach chorych psychicznie, ludźmi chorych psychicznie, po prostu z nimi. To słuszny argument, jak sądzę. Pozdrawiam panią. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. 27 minut pozostało do 17. Texas Horns w programie trzecim. Najprawdopodobniej 29 grudnia odbędzie się wymiana więźniów pomiędzy Ukrainą a prorosyjskimi bojówkarzami w Donbasie. Nieznane są jednak szczegóły. Wspierani przez Rosję separatyści nielegalnie przetrzymują ponad 100 Ukraińców, cywili wojskowych, uczestników walk na wschodzie kraju. W ukraińskich więzieniach i aresztach znajdują się separatyści, osoby je wspierające, które nad Dnieprem oskarżane są o działalność terrorystyczną. Więcej na ten temat z Kijowa. Paweł Buszko. Rozmowy na temat wymiany jeńców prowadzone są w ramach trójstronnej grupy do spraw uregulowania konfliktu w Donbasie. Oprócz Ukrainy w skład grupy wchodzi Rosja, OBWE i delegacja separatystów z Donbasu. W zeszły wtorek po spotkaniu grupy przedstawicielka Ukrainy, ukraińska rzecznik praw człowieka Waleria Łutkowska zapewniała, że osiągnięto porozumienie. W końcu osiągnięta była umowa stosownie dwustronnego zwolnienia osób do końca roku. Naprawdę jest to dla mnie wielkie szczęście, ponieważ w końcu będziemy mogli uwolnić nielegalnie przetrzymywanych naszych chłopców, których nie udało się nam uwolnić w grudniu 2017 roku. Wielu z nich więzionych jest już od 4 lat, po Iłowajsku, po Debalcewym. Przez ten cały czas nie mogli nawet porozmawiać ze swoimi rodzinami. O dacie wymiany, 29 grudnia, Ukraina nie informuje oficjalnie. Znana jest ona z przecieków medialnych. Nie wiadomo też, ilu jeńców spodziewa się odzyskać Ukraina oraz ilu uwięzionych separatystów odeśle do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Oficjalnie strona ukraińska nie przekazuje informacji, tłumacząc to dobrem procesu wymiany. Według medialnych doniesień separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej skłonni są przekazać Ukrainie około 50 osób, zaś samozwańcze władze tzw. Ługańskiej Republiki około 30. Są to głównie nielegalnie przetrzymywani przez bojówkarzy ukraińscy żołnierze. W niewoli u separatystów w Ługańsku znajduje się major Serhii Iwanczuk, żołnierz ukraińskich wojsk specjalnych. W domu na majora Iwanczuka czeka dwoje dzieci i żona Wiktoria. Nie mam z mężem żadnego kontaktu. Widziałam go tylko na filmach z przesłuchań, które separatyści udostępnili w internecie. Widać tam, że mąż był bity, ma unieruchomioną rękę, siniaki na twarzy. Wśród nielegalnie więzionych w Doniecku i Ługańsku znajdują się też cywile. Z kolei Ukraina przekazać może znajdujących się w jej więzieniach i aresztach skazanych i oskarżonych o działania terrorystyczne separatystów i ich pomocników. Według nieoficjalnych informacji bojówkarze domagali się, aby na liście osób, które mają być przekazane do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik, znaleźli się też m.in. ukraińscy milicjanci z oddziałów Berkut, sądzeni na Ukrainie za przestępstwa na Majdanie w czasach eksprezydenta Janukowycza. Władze w Kijowie jednak miały nie zgodzić się na taką wymianę. Również nieoficjalnie mówi się, że nie wszyscy odbywający kary na Ukrainie byli separatyści, chcą wracać do okupowanego Donbasu. Podobno wpisania na listę do wymiany odmówiło kilkudziesięciu odbywających kary bojówkarzy. Konflikt w Donbasie, przypomnijmy, toczy się od 2014 roku. Zginęło w nim około 13 tysięcy osób. Mimo ogłaszanego co pewien czas zawieszenia broni, wspierani przez Rosję bojówkarze wciąż atakują ukraińskie pozycje. W tym roku w wyniku takich ataków zginęło ponad 100 ukraińskich żołnierzy. 23 minuty do 17. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pięknie, Andy Williams. Tymczasem pan Henryk. Panie Henryku, dobry wieczór, halo. Kłaniam się, witam. Kłaniam się panu, witam. I pozdrawiam tych, którzy są zestresowani brakiem fajerwerków. Pamiętam, gdy fajerwerki jako moda na przywitanie Nowego Roku chodziły i widziałem reakcję osób, które przeżyły wojnę. I życzę wszystkim zestresowanym brakiem fajerwerków, żeby mieli właśnie tylko i wyłącznie taki. Pozdrawiam pana i dziękuję za głos, panie Henryku. 7 trójek na początku. 22. I pan Jacek. Panie Jacku, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, szybciutko. Jestem właścicielem dwóch psów, sprzątam po swoich psach, szanuję miłośników fajerwerków, podzielmy się czasem. Nie nawalajmy fajerwerkami od Wigilii do, nie wiem do którego, do świąt 6 stycznia. Umówmy się, że będziemy strzelać, ja wtedy wyjadę ze swoimi psami daleko, żeby nikomu nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku, 22, 19 minut pozostało do 17. Nietrafiony prezent. Takim hasłem w najbliższych dniach będą oznaczone miliony internetowych licytacji. Wśród nich także ubrania, które w tym czasie masowo trafiają do drugiego obiegu. swetry, sukienki, bielizna bardzo często, właśnie szaliki, rękawiczki. To, co miało być świątecznym hitem, teraz okazuje się hitem internetowej sprzedaży. Każdego roku po świętach portal Allegro odnotowuje 1 000 000 dodatkowych ofert. Podobne oblężenie przeżywają serwisy takie jak eBay, OLX czy Gumtree. Najczęściej aukcje są opisane krótko. Nietrafiony prezent. Na całym świecie 27 grudnia to szczyt poświątecznych wyprzedaży, mówi Agata Stachowiak z Allegro. U nas jest rzeczywiście tego 27 grudnia tych ofert całkiem sporo, aczkolwiek takiego jednego dnia nie ma. To się rozkłada na ten okres tak naprawdę do końca roku, no i później jeszcze do końca stycznia wyciągamy te prezenty z szaf. Obok elektroniki i zabawek dla dzieci największą grupę stanowią ubrania. Te są problemem nie tylko w okresie świątecznym. Fundacja Ellen MacArthur wyliczyła, że co sekundę na śmietnik trafia ciężarówka odzieży. Według KPMG niemal co drugi Polak kupuje ubrania co najmniej raz w miesiącu. Swetry, dżinsy czy kurtki można przekazać ubogim. Ale uwaga, te wrzucane do popularnych pojemników Polskiego Czerwonego Krzyża nie trafiają bezpośrednio do potrzebujących, ale pozwalają działać organizacji, mówi Andrzej Antoń z PCK. Spora część polskich swetrów jest przekazywana przez firmę, która od nas odbiera, do Indii na produkcję dywanów. Znaczna część rzeczy wysyłana jest do krajów afrykańskich. Część najlepszych rzeczy trafia do second handów, ponieważ tam się je sprzedaje, żeby uzyskać środki. Jest to zwyczajna nasza działalność gospodarcza, dzięki której zdobywamy środki na nasze cele. Każdy kilogram ubrań zebrane w danym regionie wspiera lokalny oddział PCK. Mapę pojemników można znaleźć na stronie organizacji. Podobnie działa platforma ubraniadooddania.pl. Ubrań nie trzeba nawet przywozić, przyjedzie po nie kurier, choć w magazynie nie zawsze jest miejsce. Dużą sieć magazynów ma za to PCK i tu ubrania zawsze trafią do potrzebujących. Mamy w kraju szereg magazynów interwencyjnych, w których te rzeczy czyste wieszamy na wieszaki i one czekają na ludzi potrzebujących, pogorzelców, takich, którym trzeba natychmiast pomóc. Swoje magazyny mają też lokalne oddziały Caritas. Przed i po świętach przeżywają prawdziwe oblężenie, mówi Bartłomiej Pulcen z Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Przy okazji świąt wiele osób po pierwsze odczuwa sobie pragnienie pomagania innym, ale też wiążą się z tym pewne porządki. Coraz więcej osób zgłasza się do naszego magazynu odzieżowego z propozycją, aby przekazać nam odzież, z czego się cieszymy, bo jest zima, czystej, świeżej, nowej odzieży nigdy nie jest za wiele. A wciąż za wiele jest tej wyrzucanej. Według badań Vive Textile Recycling co roku w Polsce do śmieci trafia 2,5 miliona ton ubrań. Co zrobić się z nietrafionymi prezentami, konkretnie odzieżą, sprawdzał Marcin Jagiełowicz. No właśnie, to też miała być piosenka dla kolegi Wałgórskiego, ale nieobecny. Nie to, że słabuje, ile urlopuje. Texas Tornados, powiedzmy po hiszpańsku, dla Wałkos ze Stanos. Pani Grażyno, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, pani. Kłaniam się mistrzowi dziennikarstwa. Panie Kubo, jestem przeciwko fajerwerkom. Myślimy o zwierzętach, ale pomyślmy również o ludziach starszych, bardzo chorych. Ci, co mają stres związany z brakiem fajerwerków, myślą tylko o sobie, bo są zdrowi. Panie Kubo, a te pieniądze wydawane, wypuszczane w powietrze, przeznaczmy dla tych ludzi, dla których teraz zbieramy na żywność, na ubrania. Panie Kubo, Dziękuję i życzę panu szczęśliwego nowego roku. Pani również. Pozdrawiam, dziękuję. Jeszcze pani Małgorzata. Pani Małgorzato, halo. Witam, panie Kubo. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Popieram głos poprzedniczki, ale oprócz ludzi chorych mamy też dzieci. Poza tym uważam też, że jeżeli już mówimy o organizacji tych sylwestrów w mieście i ich likwidacji, tak, czyli że miasto tego nie robi, to zakażmy też innym ludziom, bo jeżeli miasto nie organizuje, to robią to inni prywatni ludzie, tak? I to z tego, że tego miasto nie zrobi, kiedy praktycznie wszędzie ludzie strzelają i czy to zwierzęta, czy to dzieci, czy osoby starsze, tak? Cierpią po prostu z tego powodu. Jeśli dobrze zrozumiałem intencje samorządowców w Zakopanem, to zakaz dotyczy wszelkich imprez i wszelkich działań tego typu, także tych fajerwerków wystrzeliwanych prywatnie. 14 minut do 17, program trzeci. Texas Tornados. W czasach, proszę Państwa, wszechobecnego dostępu do internetu ta czynność zdaje się być pozornie pozbawiona sensu. Kto bowiem jeszcze uczy się poezji na pamięć? Specjaliści przekonują jednak, że warto i to z wielu powodów. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie chwilę. Nie depczcie słabszych. Nie zgrzytajcie zębami. Znacie jakiś wiersz? Moglibyście... Nie. Nic? Nic. A z pana Tadeusza? Nic. A jak się pan Tadeusz zaczyna? Może kolega wie. Nie mam pojęcia. Panie dyrektorze, czy pan uczył się poezji na pamięć, czy też uczy się poezji na pamięć? Tak, uczyłem się w młodości poezji na pamięć. Dyrektor Muzeum Literatury Jarosław Klejnocki. A potem jako nauczyciel kazałem się uczyć poezji na pamięć moim uczniom. Dlaczego warto? Uczenie się na pamięć jest ćwiczeniem mnemotechnicznym, jest ćwiczeniem pamięci, co się przydaje później w rozmaitych innych aspektach życia. Znam parę na pamięć. No proszę coś powiedzieć. Mogę powiedzieć wiersz Tuwima. Proszę bardzo. Na przykład o dziku, ale to brzechwy. Aha, no to proszę się zdecydować. No to niech będzie brzechwa. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Wspaniale. Coś jeszcze? Ten Tuwim, proszę. Chociaż zwrotkę. Nie będę się tu przechwalać. Możliwość poprzez czyjeś słowa. Beata Gula ze Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. Wyrażenia właściwie własnych emocji, też własnych doświadczeń. I to niesamowite też przeżycie, jak gdyby spotkania się z takim żywym słowem po prostu. Z pewną, jak gdyby też sztuką. To jest, jak sądzę, najważniejsze. To jest coś, co kształtuje wrażliwość, nie tylko na literaturę i na sztukę, ale po prostu na ludzi. Dusze szczypacielne jest ich otwrajenie żdzi imienia i ja wiernosi. Recytuje nauczycielka języka rosyjskiego Bożena Osuchnowicka. Tylko ocień żdzi. Żdzi, kiedy na wodzie od gruźdź żołty jeda żdzi. Żdzi, kiedy wietrami, nie, już nie ma, wietrami tu, żdzi, kiedy żara. Żdzi, kiedy drugich nie żdut, pozabywci raz, jadu tu agnia, wypiut gor i wino na pamięć duszy żdzi i z nimi zaadno wypić nie spieszy. O czym był ten piękny wiersz? O tym, żeby czekać na drugiego człowieka. No ja się aż wzruszyłam sama, ale żeby czekać tak, bo samym czekaniem można uratować człowieka. Nie wszystko się da w Google znaleźć, prawda? Więc może można lepiej mieć kilka takich celniejszych cytatów zapamiętanych. No i jeszcze jeden taki aspekt, pomyślałem, że istotny. Mianowicie, jak się zacytuje poezję, to przynajmniej dawniej to robiło wrażenie na kobietach. O pożytki płynące z nauki poezji na pamięć pytał Marcin Pośpiech. Fragment wiersza Tadeusza Różewicza Listy do ludożerców słuchaliśmy w interpretacji Włodzimierza Nurkowskiego. 9 to minut już do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. To grupa Slade. Goodbye to Jane, she's a dark horse, see if she can. Goodbye. Panie Przemysławie, witam. Dobry wieczór, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Pozdrawiam z leniwego, poświętecznego Poznania. Młody w dyskusji. Pozdrawiam. Może nie poddawajmy się skrajnością, bo zawsze każda inicjatywa będzie przeszkadzała albo ekologom, albo miłośnikom zwierząt, albo kierowcom, albo małym dzieciom. Mhm. Więc może ograniczmy po prostu fajerwerki w ramach konkretnych godzin. I nie będzie to nikomu przeszkadzało. Pan z psem wyjedzie sobie w tym czasie, nie będzie to nikomu przeszkadzało. Ci, którzy chcą sobie postrzelają, natomiast w ogóle strzelanie, zakazanie całkowite jest według mnie niewłaściwe. Tak. Niewłaściwe jest strzelanie. Problem spory, panie Przemysławie, jak sądzę, bo kto nad tymi godzinami dozwolonymi do strzelania będzie panował? 7 trójek na początku, 22. To grupa Slate. Co dobrego, panie Dymitrze, jeszcze w sprawie fajerwerków? Witam, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, panie Kubo, witam. Właśnie moim zdaniem fajerwerki są dla tych najuboższych i powinniśmy to traktować jako formę tradycji. Równie dobrze możemy zakazać palenia świeczek na święto zmarłych, bo to grozi pożarem, i przejść na świeczki elektryczne. Więc tak, jak najbardziej jestem za fajerwerkami. Oczywiście, żeby to było robione z głową, bo raz czy dwa razy w roku fajerwerki mi się wydaje, że nikomu nie zaszkodzą, a starsi ludzie też z miłą chęcią patrzą na fajerwerki. Pozdrawiam pana. Zdanie. Dziękuję. Do usłyszenia. There wasn't such a thing as a rock and roll show. You had to sit at home and listen to the radio. Then came a man with a rocking guitar, found himself a beat, played it near and far. Everybody danced, it sang and let the good time roll. Again, again, again, again, again, again, again, again. Why don't you do it again? Again, again, again, again, again, again, again, again. Why don't you do it? Why don't you do it again? Well, he traveled around the world in a rock and roll band. Stood there like a chime with a guitar in his hand. Everybody danced and sang and let the good time roll. Nobody cared about the clothes he would wear. Nobody cared about the color of his hair. Everybody came to see and let the good time roll. Yeah, again, again, again, again, again, again, again, again. Why don't you do it? Why don't you do it again? Ooh, again, again, again, again, again, again, again, again. Why don't you do it? Why don't you do it again? Why don't you do it? Why don't you do it? Why don't you do it again? Again, again.